To program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 28 stycznia, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Według Polskiej Agencji Prasowej opinia krakowskich ekspertów potwierdza współpracę Lecha Wałęsy z SB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed smogiem i to w prawie całym kraju. Greckie szkoły nie radzą sobie podczas zimy, uczniowie marzną w klasach. Opinia dotycząca teczki TW Bolek przygotowana przez Instytut Zena w Krakowie potwierdza współpracę Lecha Wałęsy z SB. Dowiedziała się Polska Agencja Prasowa w źródłach zbliżonych do kierownictwa oraz kolegium IPN-u. Źródła PAP nie określiły, jakiego okresu miałaby dotyczyć współpraca. Rzecznik Instytutu nie chce komentować tych informacji i odsyła na wtorkową konferencję prasową. Wtedy przedstawiona ma zostać opinia Krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych. Grafolodzy od maja ubiegłego roku badali teczkę tajnego współpracownika pseudonim Bolek, którą znaleziono po śmierci generała Kiszczaka w jego domu. Według informacji PAP opinia liczy 1000 stron i tylko co do paru dokumentów zgłoszone są wątpliwości. Lech Wałęsa tydzień temu po raz kolejny zaprzeczył, że współpracował z PRL-owskimi służbami. Były prezydent powtórzył, że dokumenty z domu Kiszczaka są fałszywe. Order Orła Białego dla kardynała Stanisława Dziwisza. Najwyższe odznaczenie państwowe przechodzącemu na emeryturę metropolicie krakowskiemu wręczył prezydent Andrzej Duda. Uroczystość odbyła się po ingresie nowego metropolity arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w kapitularzu katedry na Wawelu. O szczegółach Paweł Pawlica. Kardynał Stanisław Dziwisz otrzymał order w uznaniu za budowanie pozytywnego wizerunku Polski na świecie oraz jedności w społeczeństwie. Prezydent Andrzej Duda dziękował kardynałowi za służbę przy papieżu Janie Pawle II, szczególnie w czasie zamachu w 1981 roku. Te decyzje podjęte wtedy przez waszą eminencję jako sekretarza Ojca Świętego najprawdopodobniej uratowały życie Ojcu Świętemu. Prezydent dziękował również za inicjatywę zorganizowania w Polsce Światowych Dni Młodzieży oraz za zgodę na pochówek Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu. Kardynał Dziwisz dziękował prezydentowi za najwyższe państwowe odznaczenie. Będę się starał nadal służyć sprawie, która nas wszystkich łączy. Tej sprawie na imię Polska. Kardynał Stanisław Dziwisz odchodzi ze stanowiska metropolity krakowskiego po 11 latach posługi. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Zanieczyszczenie powietrza znów przekracza poziom alarmowy. Przed smogiem niemal w całym kraju ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W wielu miastach Polski, m.in. w Warszawie, Krakowie oraz w aglomeracji śląskiej, normy są kilkakrotnie przekroczone. Lepiej jest tylko na północnym wschodzie kraju. W województwie kujawsko-pomorskim pod względem pyłu PM10 najgorzej jest w Grudziądzu i w Włocławku. Z kolei w Bydgoszczy i Toruniu przeważa pył PM2,5. Nie widać tego, bo ogólnie czasami jak w innych miastach pokazują, to widać, tak? Jest zadymienie, jest ciemno. W mieście jesteśmy, co innego jakby człowiek ze wsi przyjeżdżał na miasto. A tak jak jesteśmy w mieście, to nie odczuwam tego jakoś. I tak się z tym nic nie zmieni, i tak się z tym nic nie zmieni. Przede wszystkim państwo powinno dać jakieś dofinansowanie dla rodzin, które sobie palą w piecach, bo po prostu ludzie nie mają pieniędzy na opał i palą śmieciami. Utrzymywaniu się szkodliwego smogu sprzyja wyżowa, bezwietrzna pogoda. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega, aby dzieci, osoby starsze i ludzie z chorobami układu krążenia oraz dróg oddechowych zostali w domu. Zima daje się we znaki greckim uczniom, którzy marzną na lekcjach. Większość szkół nie ma bowiem odpowiedniego ogrzewania. Problem jest szczególnie dotkliwy w regionach, gdzie w ostatnich dniach spadło dużo śniegu. Grecka Federacja Nauczycieli zwróciła się do władz o dofinansowanie, by uczniowie mieli odpowiednie warunki. Grecka Federacja Nauczycieli twierdzi, że w większości szkół brakuje pieniędzy na to, aby ogrzać klasy od pierwszych do ostatnich godzin lekcyjnych. Sytuacja jest tak poważna, że niektórzy pedagodzy przynoszą ze sobą z domów grzejniki. Damianos Anastasiadis, nauczyciel Seres w północnej Grecji, powiedział Polskiemu Radiu, że w szkole, w której uczy, temperatura w klasach wynosi 9 stopni Celsjusza. Szkoły są stare, nie mają izolacji. Jest tak zimno, że nauczyciele i uczniowie siedzą w klasie w kurtkach, powiedział Damianos Anastasiadis, dodając, że w takich warunkach nie mogą odbywać się lekcje. Wiele szkół nie tylko nie ma odpowiedniej ilości paliwa opałowego, ale też boryka się z takimi problemami jak przeciekające dachy, popękane rury czy zgniłe drzwi. Federacja Nauczycielska prosi ministerstwo o dodatkowe, nadzwyczajne środki na pokrycie potrzeb szkół, aby mogły się w nich odbywać w normalnych warunkach zajęcia. Relacjonowała zatem Beata Kukiel-Wrajla. Teraz w Trójce czas na sport. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sponsorem audycji jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, sponsor strategiczny polskiej piłki ręcznej. W studiu Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. Willingen to na to niemieckie miasto. Zwrócone są oczy kibiców skoków narciarskich. Dziś konkurs drużynowy, a Polacy walczą o zwycięstwo. Pierwszy z Polaków skakał Piotr Żyła, zaliczył 134 metry, tyle samo co Dawid Kubacki. Trzeci z Belki oderwał się Maciej Kot, skoczył 137,5 metra. No i w końcu Kamil Stoch. 134 metry, dobre noty i biało-czerwoni zajmują drugie miejsce. Mają 2,3 punktów straty do Niemców i 15 punktów przewagi nad Austriakami. Za kilka minut początek drugiej serii. Na Australię patrzy za to cały świat tenisa, bo tam rozgrywany jest pierwszy w roku turniej wielkoszlemowy. Rozstrzygnęło się już wszystko w rywalizacji pań. Wygrała Serena Williams, która w wielkim finale pokonała swoją starszą siostrę Venus, wygrywając w 2 setach do 4. Serena przy okazji po raz kolejny zapisała się na kartach historii, triumfując po raz 23 w wielkim szlemie. Prześcignęła tym samym inną legendę tenisa, Niemkę Steffi Graf. Serena mogła zaśpiewać I'm in heaven i rzeczywiście była w siódmym niebie. It's such a great feeling to takie wspaniałe uczucie mieć na koncie 23 zwycięstwa. Czuję się świetnie. Długo się do tego rekordu przemierzałam, trochę to trwało i w końcu udało się. Jestem tu w Australian Open i to najlepsze miejsce na świecie, by osiągnąć taki sukces. A Serena, która w Australii wygrała po raz 7 w karierze, w poniedziałek wróci na pierwsze miejsce w światowym rankingu tenisistek, a jutro ma zamiar dyrektować się finałem mężczyzn. Man, I gotta watch that match. Tak jest, to trzeba zobaczyć. Jutro 9:30 finał Roger Federer, Rafael Nadal. Tyle o tenisie. W Plus Lidze Siatkarzy trwa spotkanie, które elektryzuje kibiców nie tylko z Rzeszowa i Bełchatowa. Asseco Resovia gra z PGS Krąg. Pierwszy set był niezwykle zacięty. Resovia wygrała 30-28. Jest teraz 2-1 w setach dla gospodarzy. W czwartym secie 20-15 dla Resovii. W piłce nożnej w niemieckiej Bundeslidze Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie gra w Bremie z Werderem. Bawarczycy prowadzą 2-1 po golach Robena i Alaby. Na Wyspach trwa ciężki czas Liverpoolu. W tygodniu za burtę Pucharu Ligi Angielskiej The Reds wyrzuciło Southampton, a dzisiaj z Pucharu Anglii wyrzuciło ich Wolverhampton. Jeszcze na koniec powrót do sportów zimowych. W Dusznikach Zdroju trwają Mistrzostwa Europy w biatlonie, a dzisiaj zaplanowano bieg pościgowy na 10 km. Polki Monika Chojnicz zajęła 6. miejsce, Magdalena Gwizdoń była 15, wygrała Rosjanka Irina Starych. Sponsorem audycji było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Sponsor strategiczny polskiej piłki ręcznej. W nocy marznący deszcz miejscami na wschodzie, na krańcach wschodnich także słaby śnieg. Od minus 2 stopni na Podlasiu do minus 12 na południu kraju. Niedziela zapowiada się słoneczna, a na termometrach od 0 do plus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, tu Filip Heiser. I Zygmunt Heiser. Czy pamiętacie o loterii Karta Milion Warta w Play? Każdy numer na kartę zarejestrowany w Play może wziąć udział w losowaniu miliona. Jeszcze zdążycie przenieść numer zgłoszenia do loterii tylko do walentynek. Finał już 17 lutego. Jak myślisz, tato, kto wygra? Wyjdzie w planiu. Przenieś numer do Play na kartę i weź udział w loterii Karta Milion Warta. W finale do wygrania 5 nagród po 100 tysięcy i okrągły milion złotych. Szczegóły i zgłoszenia na kartamilionwarta.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Mamo, strasznie mnie boli. Wiesz, nowy aparat na zęby. No co ty? Jak zmieniłam protezę, też bolało, ale szybko pomógł Glimbax. Po zabiegu u dentysty lub ortodonty obrzęk i ból mogą trwać kilka dni. Lek Glimbax zaczyna działać już po jednym płukaniu. Glimbax łagodzi objawy stanu zapalnego dziąseł i jamy ustnej. To jedyny taki lek zawierający przeciwzapalny diklofenak. Glimbax. Jedyny taki lek do płukania. Dzięki, mamo. Glimbax zadziałał. Glimbax, roztwór do płukania jamy ustnej i gardła. 1 ml roztworu zawiera 0,74 mg diklofenaku. Wskazania: leczenie objawowe stanu zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

No, gdybym chciał skomentować jakoś to, co działo się wczoraj wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej podczas koncertu Ofensywa Deluxe, to musiałbym chyba wybrać jakąś piosenkę ze słowem crazy w tytule. Bad Day to po prostu nasz utwór na start, czyli R.E.M., czyli styczeń, bo z nimi właśnie w styczniu na samym początku każdej godziny w Myśliwieckiej 357 się spotykamy i wracamy po 18 do ich twórczości. Nowości przede wszystkim do 19, jak zwykle. Dropkick Murphys, nie mogę się oderwać od tej płyty. Bardzo dobrze wiem, że to jest muzyka, która się nieczęsto pojawia podczas naszych spotkań. Nie do końca moje klimaty, ale jakoś tak się złożyło, że 11 Short Stories of Pain and Glory to jest album mocno, mocno naładowany dobrymi witaminami. I jakoś tak bardzo przyjemnie tej płyty się słucha. Polecam bardzo gorąco. I had a heart przed chwilą, Kicked to the Curb teraz. I got brzmi, od razu mi się przypomina to, co grupa The Sex Pistols przed laty na płycie The Great Rock'n'Roll Swindle zrobiła z utworem Something Else. Tak jakoś. Kicked to the Curb, zespół Dropkick Murphys z najnowszej płyty 11 Short Stories of Pain and Glory. Jakoś tak się również składa w ostatnich dniach, że zasypują mnie Państwo pytaniami, nie wiem, czy to jest jakaś zorganizowana akcja, czy nie, pytaniami, czy dziś przy Myśliwieckiej 357 między 17 a 19 będzie premiera niezapowiedziana, ale radosna nowego singla grupy Depeche Mode. Otóż nie, otóż nie, otóż trzeba jeszcze trochę na tę premierę poczekać. To tyle w tym temacie. 23 minuty po 17. I can't live this way, breaking all my rules again, choking on my gin. You push till I give in, till the loser always wins. Somehow with his back on them, cruising with his threats, confusing what he says. But I won't live that way, though I kinda want to anyway. Kinda wanna play with all the pretty and the pure. Żeby tylko nie zwariować w tym wyścigu za nowościami, to coś z 2015 roku. Prowadzi mnie słońce. To ładny tytuł płyty. Sun Leads Me On. Kanadyjski zespół Half Moon Run i utwór Narrow Margins. Jeśli się Państwu spodobało, to dzisiaj do nich wrócimy jeszcze do 19. Z powrotem do nowości. Horse Thief. Cameron Neal i potrafi napisać dobry tekst i potrafi go świetnie zinterpretować. Jeśli chodzi o nową płytę amerykańskiej grupy Horse Thief, tu jest 10 utworów i to wszystko no, z jednej strony ładnie brzmi, ale z drugiej na wysokości gdzieś tak 8 albo 9 piosenki mam wrażenie, że wciąż słucham pierwszej. Ale może to efekt tylko 2 przesłuchań. Another Youth. Tak to się wszystko zaczyna. Album zatytułowany Trials and Truths. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam Państwa do korespondencji, głównie na tematy muzyczne, za 28 minut 18. No i wracam do zespołu, który swoją płytę wydał 1 stycznia 2017 roku. Pseudonym. Jest to trochę szalony pomysł, żeby swój album wydawać 1 stycznia danego roku, bo szczerze mówiąc nie jest to najszczęśliwszy dzień na premierę, ale tak zrobili. Pack of Lies, tak jest zatytułowana ta płyta, zespół Pseudonym i utwór Victimless Crime za nami. Nie tak dawno przy Myśliwieckiej 357 często się pojawiały fragmenty tej debiutanckiej płyty projektu Warhouse, a tymczasem okazuje się, że ten projekt wystąpi w Polsce. Muzyka bez słów, ale tu są słowa na tej płycie. 6 lutego w Warszawie ich koncert. What's a crack without a spine? What is love that it ain't mine? What is luck without disorder? Was there something I could do to involve me into you and your chalk circle, honey? Oh, come on, come on. How do I make you work alone? I expected to be refused. I'll accept it if you choose. Not prepared for what would happen. Oh, what a man. Ceremonial second. And just because I'm not your man doesn't mean I understand all the things that you are after. I touched you once and I did it twice, but you can't recognize it as a man. I to jest naprawdę znakomite, jeśli w pewnym momencie zupełnie niezapowiedziana, nieoczekiwana pojawia się płyta jak zrzut. Bum. Pierwsze przesłuchanie, o, o, o. Drugie przesłuchanie, o, o. I później są tylko ochy i achy, no i prezentacja na antenie i reakcje z Państwa strony. Warhouse, tak było z nimi w przypadku tego albumu. We, tutaj słowo na F później, Flame into Being i wystąpią w Polsce w Warszawie 6 lutego. Beaches przed chwilą, plaże, chodziło o plaże i Memory właśnie z tej płyty. A teraz za 18 minut 18, co my tu mamy? Wspaniali wariaci z zespołu King Gizzard and the Lizard Wizard. Nowy ich utwór. Thank you. kiedy przesłuchałem poprzednią płytę Nona Gone Infinity, to miałem przed oczami od razu taki obraz studia nagraniowego, który jest ogromny i właściwie jest zorganizowane w formie bieżni. I przychodzi zespół na nagranie i zasada jest jedna. Wygracie, ale uciekacie, bo goni was jakiś straszny zbój. No ale gracie, ale uciekacie. I ta płyta mniej więcej tak brzmi. Absolutne szaleństwo. Co będzie na nowym albumie? No, nie wiem. Ten zespół zapowiedział na 2017 rok wydanie 5 płyt długogrających. Pierwsza wkrótce ma być zatytułowana Flying Microtonal Banana. Gratulujemy. King Gizzard and the Lizard Wizard. Polecam. Za 14 minut 18. A jeśli już jesteśmy przy dziwolągach i przy alternatywie takiej głębszej nieco, no to może Pavement? Tutaj na tej płycie prężące się logo wytwórni Matador Records i data 1992 rok. Może państwo rozpoznali tę gitarę na początku. Sample z tego dźwięku zostały użyte w piosence, no, przeboju. Tak to chyba dzisiaj trzeba mówić. Slave to the Wage grupy Placebo, tylko znacznie przyspieszone. A to utwór oryginalny Pavement, Texas Never Whispers przy Myśliwieckiej 357. Z powrotem do nowości. Cały czas próbuję się przekonać. BXX. I'm in love with it. Intoxicated. I'm in rapture. From the inside I can feel that you want to. Wake up high on it. Feeling suspended. wash of blood is not enough. I need my feelings set on fire. Now I'm deep in it, infatuated, strong attraction, side by side, and I know that you want to. Zastanawiam się, skąd wynika ten mój dystans do tej nowej muzyki, duetu czy zespołu VXX. Być może stąd, że jakoś przez długie tygodnie przed wydaniem, przed premierą przypominałem sobie zwłaszcza to, co zrobił Jamie Smith i Jill Scott Heron na albumie When You Hear. A to trochę moim zdaniem odległa historia od tych nowych propozycji DXX. No ale będziemy się jeszcze próbowali przekonać. Lips. O właśnie, teraz just do 18. Just your voice and my soul. Just your love. Just your shadow. Just your voice and my soul. Working through the seasons.